Геть перестав за часом стежити. Все чекав, поки Гоцик оклигає. 5 лютого. Сеньоре Фонтана, запитав наступного дня сивого лікаря, коли той приїхав провідати Гоцика. А коли ми з братом зможемо вирушити у путь? Не раніше середини березня, повідомив Фонтана. Сеньор Бонвісуто тому і жив непогано, що трудився від світанку до ночі. То тільки легковажні містяни, попиваючи відмінне шардоне фірмового світло-солом'яного кольору, могли розмірковувати про те, як нудно і тоскно винарю взимку. Певно, тільки влітку і париться, скаче у діжі, чавить виноград голими п'ятами під челентано. Дмитрій гадки не мав, що то за штука така нудьга. Вже у січні з допомогою 2 найманих працівників обрізав виноградні лози, аби силу набирали. Лютий нагадував час проводити аерацію. Дмитрій заводив двигун тракторця, їхав на виноградник. Пахав міжряддя, наказував виноградним кущам – дихайте в волю. На початку березня новий клопіт – повідгортати землю від виноградних коренів. Прокидався в досвіта, брав мотику і гайда. Повертався із заходом сонця, зморений, голодний. Ілія виставляв на стіл миску з пастою. Навчився куховарити за 2 місяці вимушеної перерви у мандрах. «Прошу!» «Дмитріо, а я завтра з вами на виноградник піду», – сказав якось Гоцик. І як дідуган не відмовляв, «Відпочивай, сил набирайся, уперся, піду». «Від роботи коні дохнуть», – сказав, «а люди тільки здоровішають». На ранок Бонвісуто приготував 2 мотики. Ілія провів трударів до кам'яного муру, роззирнувся. Так ось же він, шанс. Коли як не зараз? 3 березня. Ще 1-2, і Фонтана тільки розведе руками. От і все. Гоцик здоровий. Може далі собі мандрувати у пошуках вигаданого циганського тата. Зібрався за 5 хвилин. Поскладав до рюкзака речі, відірвав від живота шкатулку, запхнув усередину поміж светром і шкарпетками. Віднайшов у Гоциковому рюкзаку 50 євро. «Підлий хлоп!» – поклав купюру до кишені. Роззирнувся. «Поїсти б чогось прихопити. Пляшка грапи, хлібина, шмат прошуто». Вискочив на поріг. Хазяйські пси наче показилися. Кружляють навколо і кроку не ступити. «Та цитьте ви!» Боком-боком до сараю. Викотив дамський велосипед, що на ньому покійна сеньора Тереза Бонвісуто по молоко на сусідню ферму їздила. Дістався з ним до широкої дороги за кам'яною огорожею. Роззирнувся, вдалині на пагорбі, укритому виноградними кущами, 2 чоловіків колупали землю. «Ну, от так», – пробурмотів. Осідлав залізяку, покотив у протилежний бік. Пізно ввечері сеньор Деметріо і Гоцик повільно йшли від виноградників додому. Італієць щось балабонив задоволено, активно жестикулював, мовляв, гарно допоміг, ніби все життя на землі трудився. «А у нас у Нехаївці 10 кущів лідії. Теж вино робимо», – спокійно відповідав Гоцик, геть забувши про легенду і циганського предка. А тато ще кукурудзи садить соток 40. Сапаємо, як ті дурні. А ви, бачу, так само. Може б Деметріо і розкрив брехню, якби зрозумів усе сказане. Та й слухав неуважно. Все вдивлявся у власне подвір'я. Двері сараю розчахнуті, пси гвалтують. Напружився, прискорив крок. За хвилину вже бігав від сараю додому, заглядав у всі дірки. А де Терезин велосипед? Кляті крадії! Вони вкрали Терезин велосипед! Іліє, куди ти дивився, Іліє? Де ти? Гоцик стояв посеред двору з мотикою, спостерігав за знервованим старим. Утік, сука, прошепотів недобре. За годину сеньор Бонвісуто і Гоцик сиділи біля важкого дерев'яного столу, насяючи чистотою і яскравою керамікою кухні. Посеред стола – пляшка шардоне, окраєць білої хлібини. «Не треба поліції», – як міг словами і жестами вмовляв старого Гоцик. «Ілія завжди таким пришелепкуватим був. Ну, циган, мать його! Я відпрацюю за все. За велосипед, за ліки, за візити Фонтани, за те, що на собі тягли нас до хати, повірте!» «Йди геть!» – Деметріо ударив Гоцика важким, як той стіл, поглядом. «І ти йди! Однакові!» «Не піду!» – мотнув головою Гоцик. «Чи поліцію викликайте? Чи дозвольте відпрацювати? Мене так тато вчив!» Сеньор Деметріо насупився. Налив вина у високі фужери. «Пий!» – наказав. Сам відпив, глянув на Гоцика із цікавістю. «Гоцику! А як сказати, що Ілія поганий? Сука!» «Сука!» – кивнув Гоцик. Велосипед сеньори Терези знайшли наступного ранку біля автобусної зупинки за 20 кілометрів від садиби Деметріо Бонвісуто. У перший же день самостійного просування до омріяного безсмертя і золота Ілія зрозумів, наскільки важко, незручно і до вереску страшно без Гоцика. Ще вчора привітні, італійці сьогодні, як здалося Ілії, підозріло роздивлялися юнака, на шляхах тупцювало до біса багато поліцейських, а в касі автостанції, де він спробував взяти квиток на автобус до Верони, молода касирка навідріз відмовлялася розуміти Іліїну англійську. «Но, капіско!» – репетували. «Не розумію!» «А що ж там розуміти?» Хіба Верона у вистах Ілії звучало як Париж чи Копенгаген? Халєра! Залишив велосипед біля автобусної зупинки і вирішив діяти перевіреним методом. Став на безлюдному відрізку траси, розмахував плакатиком автостоп. Що він з зими зберігся, хоч і надірувався якраз посередині. «Зупиніться, прошу!» Благав кожну вантажівку і легковик, що вони мчали повз нього. Усе озирався у той бік, де поміж пагорбів у садибі Деметріо Бонвісуто залишився Гоцик. Наче той уже осідлав дідового тракторця і гнав слідом. «Та зупиніться!» – махав руками. Як там далі – невідомо. Та сьогодні Ілії вкрай необхідно було відірватися від міцного будинку винороба якнайдалі. Та кляті італійці того дня забули про християнське милосердя. Ілія простирчав з годину, аж поки не уздрів поліцейську автівку. Дременув геть від траси у кущі. Трусився. Хоч би ніч. До вечора пересидить у кущах, потім знову на трасу вийде. Може, вночі люди добріші.